NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het heeft geen zin om bij een volgende pandemie ziekenhuisvleugels in te richten met alleen coronapatiënten. Dat blijkt uit onderzoek van de ziekenhuizen in Twente en Winterswijk. Om andere belangrijke zorg zoveel mogelijk te laten doorgaan, is het beter om coronapatiënten zo goed mogelijk te verdelen over ziekenhuizen in de regio, blijkt. Ook in Limburg zijn racistische teksten op een gebouw geprojecteerd. Dat gebeurde vorige week op het UWV-gebouw in Venlo, zegt de antidiscriminatievoorziening Limburg. Op sociale media zijn beelden te zien met de tekst White Lives Matter. De burgemeester van Venlo overweegt aangifte te doen. De geplande voorstellingen van het kerstcircus Haarlem gaan deze week gewoon door, ondanks de val van een acrobaat gisteren. De man blijkt meerdere ribben te hebben gebroken. Het gebeurde allemaal tijdens een act waarbij artiesten rondlopen in een ronddraaiend rad. En Talon Griekspoor staat voor het eerst in zijn carrière in de halve finales van een ATP-tennistoernooi. De Nederlandse nummer 95 van de wereld dankt die plek aan een afzegging. Tegenstander Marin Cilic is geblesseerd en kan dus niet in actie komen. ANWB Verkeersinformatie. De N11 Leiden-Bodegraven is voorlopig in beide richtingen helemaal dicht tussen Zoeterwoude-Wijnpoort en Alphen aan de Rijn. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Het gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Omrijden kan via Den Haag over de A4 en de A12. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag, het is de derde economie ter wereld. Japan, het land van de reizende zon. En de regeringspartij daar, de liberaal-democratische LDP, is in de afgelopen 60 jaar, op 5 jaar na, altijd aan de macht geweest. Maar nu brokkelt de steun voor de huidige regering dankzij allerlei geplunder ineens helemaal af. Het is weer tijd voor Bureau Blunderland. We gaan de grens over. Gouden tijden zijn veranderd in een glansloos geel stoplicht. Zo spreken mensen in Japan over de regeerperiode van de huidige premier Fumio Kishida. Toen hij in 2021 aan de macht kwam, was hij nog zeer geliefd. Maar na de moord op oud-premier Shinzo Abe, vorig jaar zomer, veranderde alles. In de 8e aflevering van Bureau Blunderland bespreken we de flaters van Japan. En dat doe ik samen met Anoma van der Veren, correspondent in Japan, maar nu even in Nederland en dus bij mij in de studio. Welkom Anoma, leuk dat je bent. Dank je wel. Allereerst even terug naar die dag dat oud-premier Abe werd vermoord. Want dat leidde dus uiteindelijk tot grote problemen voor de Japanse regering. Kun je ons allereerst nog eens even meenemen naar die dag in juli vorig jaar? Wat gebeurde er toen precies? Nou, de oud-premier, dus oud-premier Abe, werd op klaarlichte daglicht gewoon neergeschoten door Tetsuya Yamagami. Dat is een 41-jarige man. In eerste instantie wisten we niet wat zijn motief was. Hij werd tijdens een campagnetour doodgeschoten, de oud-premier. Dus nou ja, je weet dat er dan heel erg veel gespeculeerd gaat worden. Ja. Waar kan dat door komen? En daar kwam dus uiteindelijk uit dat dat kwam door de banden die de oud-premier had met de Verenigingskerk. Ja. En dat is dus een hele belangrijke christelijke secte. En daar is eigenlijk alle chaos die op dit moment plaatsvindt. Dat is een balletje aan het rollen, hè? Ja. Daar komen we zo uitgebreid over te spreken. Maar allereerst nog even naar die dag van de moord. Want jij was toen aardig in de buurt, hè? Bij die plek in Nara, hè? De stad waar het gebeurde. Ja, ja. Ik zat in de trein vanuit Tokio terug naar Osaka. En Osaka ligt echt net naast Nara. Het is 3 kwartier rijden. En ik moest uitstappen in Kyoto. Ik was nog dichterbij. Ik ben ook naartoe geweest. Vrijwel direct na de aanslag. Dus ik was wel heel erg... Ik stond bij het station uiteindelijk waar de oud-premier is doodgeschoten. Samen met duizenden mensen die aan het rouwen waren. En hoe groot was de paniek toen? Is dit namelijk iets unieks voor Japan? Zo'n politieke aanslag? Ja, het ligt een beetje aan welke termijn je kijkt natuurlijk. 100 jaar is het helemaal niet bijzonder geweest. Want in de jaren 20 waren politici doodgeschoten. Maar ja, inmiddels zijn er 2 wereldoorlogen overheen gegaan. Japan is behoorlijk veranderd. En we hebben het natuurlijk over echt de meest prominente politicus van het land destijds. Dus ja, je kan wel zeggen dat dat heel bijzonder was. Ja. Hij was dus lid van de LDP. Hè? Ik zei het net al even in mijn introductie. De Liberaal Democratische Partij. Daar is ook de huidige premier Kishida lid van. En die partij maakt dus al ongelooflijk lang de dienst uit in Japan. Klopt. En dus de oud-premier Abe was dus ook meteen de langzittende premier van die partij. Die heeft sinds 2012 zat hij tot en met 2018. En hij heeft daarvoor ook nog een stint gehad tussen 2006 en 2007. Uiteindelijk moest hij alle tweede keren het opgeven vanwege gezondheidsklachten. Maar hij heeft dus al echt lange tijd ook de leiding gegeven aan die partij die al decennia aan de macht is. Ja, en nou zag je vlak na die moord dat de LDP in eerste instantie omhoog ging in de peilingen. Maar toen dus steeds duidelijker werd wat de achtergrond en het motief van de daden was, sloeg dat ineens om. En dat was ook in het Japanse parlement duidelijk te horen. Want wat bleek er, Anoma, allemaal uit die banden die er dus waren tussen Abe en de Moon-secte, zoals we het ook wel noemen? Ja, we moeten eventjes de geschiedenis induiken, al willen we daar echt een goed beeld van hebben. En dat begint eigenlijk dus al met de grootvader van Abe. En dat is dus Nobuo Kishi, die in tot en met 1948 in de gevangenis zat vanwege zijn daden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar hij heeft dus in 1955, Abe's grootvader, de LDP opgericht. En een van de dingen die hij dus deed, daarbij ook, was de rode loper voor buitenlandse religies bijvoorbeeld, zoals de Moon-secte. Ja. Die komen oorspronkelijk uit Zuid-Korea. Dus de grootvader van Abe heeft dus echt die rode loper uitgerold. En dat ging natuurlijk om geld, maar dat ging ook om hechte banden tussen die twee. Zo hecht zelfs dat 20 jaar lang het hoofdkantoor van de Moon-secte in Tokio, in Japan, eigenlijk de buurman was van Kishi, van de grootvader van Abe. Dus die banden die reiken echt al sinds de jaren 50 terug. En was dat algemeen bekend? Ja, dat was dus al bekend. Maar dat is dus pas sinds de aanslag op Abe is dat echt een ding geworden. Is dat echt een probleem geworden. En waarom? Ja, omdat er komen heel veel dingen uit over wat de Moon-secte allemaal wel niet heeft aangericht. In eerste instantie, dus als je kijkt naar hoe de band tussen Kishi en de Moon-secte ontwikkelde, dat kwam ook omdat er heel erg een soort van anticommunistische natuur zat aan die Moon-secte. Dus het werd nog gerespecteerd soort van op dat niveau. Mm-hmm. Maar ja, dat is nu allemaal alweer verdwenen. De Moon-secte zelf, de oud-leider van de Moon-secte, die is zelf nog naar Noord-Korea toe gegaan. Die heeft hele goede banden aangehaald met Kim Il-sung destijds, de leider van Noord-Korea. Maar ja, dat is dus nu helemaal omgeslagen. En nu blijkt dus ook dat die secte in Japan eigenlijk best wel heeft huisgehouden. Gedwongen donaties bij gelovigen. Volgers die moeten echt alles geven wat ze hebben. Waaronder dus ook de moeder van de man die Abe heeft doodgeschoten. Ja. Ja, die heeft het hele familiekapitaal aan die secte moeten overmaken. Hè? Waardoor ze helemaal aan de rand van de afgrond terechtkwamen. Ja, het is echt een tragisch verhaal ook. Want de vader van Yamagami, die is overleden toen in 1993. Volgens mij een paar jaar later ging zijn moeder bij de Moon-secte. Nou ja, het verzekeringsgeld die de moeder had ontvangen, zo'n 40 miljoen yen, dus iets van 30.000 euro. Nou, dat ging linea recta naar de secte toe. En toen overleed ook nog eens een keer zijn opa. Die had een bouwbedrijf en dat toch best wel veel geld leverde dat op. En toen de moeder dus inderdaad dat bouwbedrijf kreeg toen de vader overleed, dus de opa van de schutter, heeft ze vervolgens weer 40 miljoen yen gedoneerd aan de secte. En op die manier bleef het maar gaan. Het was zelfs zo erg dat dus de moeder van de schutter haar broer de hele tijd opbelde. Van, kan je ons geld geven? Kan je ons geld geven? Ja. Mijn kinderen kunnen niet meer eten. Uiteindelijk hield dat op. De kinderen gingen toen zelf bellen naar die oom. En die oom had op een bepaald moment gewoon door dat al dat geld ging naar de secte toe. Jeetje. Dus die stopte met dat geld geven. En daardoor sloeg dus in Japan zelf het beeld van die secte helemaal om. Toen werd dus ook steeds duidelijker dat de greep van die secte niet alleen op Abe en zijn grootvader gericht waren, maar op heel veel mensen die nu lid zijn van die LDP en nu in het kabinet zitten. En dus zagen we ineens de steun voor die regering helemaal afbrokkelen. Ja, het is ook heel bijzonder, want de Moon-secte die organiseert dan allemaal evenementen. En als je dan op de voorbank kijkt, dan zie je eigenlijk, het is echt een who's who af van Japanse politici. En dat was dus inderdaad de ene na de andere minister. Bijna de helft van de LDP heeft banden met de Moon-secte uiteindelijk. Daar zijn we dus achter gekomen. Ja. En nog iets meer dan 200 lokale gemeenteraadsleden, allemaal lid van de LDP ook. allemaal banden met de moonsecte. Ja. En de premier zelf ook, Kishida? Kishida zelf nog niet. Daar zijn we nog niet achter gekomen. Maar het zou me niks verbazen uiteindelijk. Maar zijn ministers, ja, de ene na de ander, blijkt dus inderdaad banden te hebben met die secte. En wat kun je verder over die secte vertellen? Want ze worden wel de verenigingskerk genoemd, hè, de Moonsecte. Maar ze zijn niet alleen in Azië actief, ook zelfs in Nederland. We kennen misschien het verhaal hier van het gezin uit Ruinerwold, hè, wat jarenlang opgesloten heeft gezeten. Die zaten ook bij die Moonsecte. Waar staan ze voor? En wat willen ze bereiken in Japan zelf bijvoorbeeld? Ja, dat is een hele goede vraag. Want dat is ook namelijk ook een van de struikelblokken voor het Japanse publiek geweest. Want de Moonsecte is heel conservatief. En een van de dingen die dus de Moonsecte heeft gedaan is bijvoorbeeld beleid tegen homokoppels. Dus dat homokoppels niet mogen trouwen. Zijn ze heel erg conservatief christelijk. Ja, heel erg conservatief christelijk. Dat soort dingen. Maar het is het veel meer progressief beleid wat in Japan dus steeds populairder wordt. Daar zijn zij tegen. En nu blijkt dus dat heel veel politici dus lid zijn van de LDP. Bijvoorbeeld beleidsdocumenten, beleidsbeloftes hebben ondertekend van nee, we houden ons aan ongeveer het beleid dat de verenigingskerk ook oppert. Ja, dat viel natuurlijk helemaal niet goed. Zover gaat die invloed dus. Ja. En wat ook wel opvallend was, is dat tijdens een bijeenkomst van de Verenigingskerk in Zuid-Korea, notabene, oud-premier Abe werd herdacht. Monitor に映し出されたのは安倍元総理。 今回は平和運動に参加され不意に死去された安倍晋三元総理大臣を追悼する特別な時間を設けます。 Is bekend, Anoma, hoeveel mensen in Japan aan deze secte verbonden zijn? Nou ja, ze zeggen zelf dus dat ze miljoenen leden hebben. En op zijn minst een miljoen leden. Er wordt op dit moment geschat dat ze rond de 300.000 leden hebben. En dat is echt heel veel. Want als je bedenkt dat ze rond de 100.000 tot 150.000 leden hebben in Zuid-Korea zelf. Betekent dat ze twee keer zoveel leden hebben in Japan dan dat ze in hun eigen land hebben. En dan hebben ze ook nog in andere landen leden. Dat is een behoorlijk aantal. En dus ook financieel vrij welvarend als ze zoveel geld van hun leden weten af te troggelen. Ja, behoorlijk. Ja, Japan is wel echt de cash cow van de verenigingskerk. Op een bepaald moment hadden ze een jaarlijks doel ingesteld van bijna 200 miljoen euro. En dat moest dan jaarlijks van gelovigen afkomen. Daar gingen ze van alles voor doen. En waaronder dus gedwongen donaties. En de huidige premier doet er nu, Kishida doet er nu dus alles aan voorlopig om vooral te laten zien dat hij geen banden heeft. Hè, al zeg jij al, nou, kans is best aanwezig dat het ook nog naar boven komt. Maar hij wil natuurlijk niet dat die steun voor zijn regering nog verder afbrokkelt. Want dat is natuurlijk dodelijk voor de volgende verkiezingen. Dus wat probeert hij nu te doen om die secte, die Moonsecte, uit de LDP, uit zijn partij te krijgen? Ja, dat is dus. Hij zit echt op een hele lastige positie daarbij. Hij heeft een voorstel ingediend om dit soort, ze noemen het in Japan, noemen ze het nieuwe religies, omdat ze na de Tweede Wereldoorlog zijn opgezet, om die aan te pakken. Dus dit soort zwendelpraktijken van dit soort sectes aan te pakken. En dan voornamelijk gedwongen donaties. En daar is dus ook een wet voor aangenomen, heel recentelijk zelfs. En het idee daarvan is dat als je gedwongen donaties hebt gedaan, dat je dat kan terugeisen tot 10 jaar later. Dus tot 10 jaar later kan jij zeggen, nou, ik voelde me onder druk gezet, ik wil mijn geld terug. En dat is inderdaad een wet die dus nu op zijn plaats is. Dat is geïmplementeerd, dat gaat allemaal, allemaal gebeuren. Alleen, er is geen manier om het daadwerkelijk uit te voeren. Hoe doe je dat? Nou ja, er is geen mechanisme waarin dus gezegd kan worden, nou, we kunnen inderdaad vaststellen dat jij onder dwang deze donatie hebt gemaakt. Dus wij gaan dat geld terugeisen. Dat betekent gewoon dat mensen die dus hun donaties terug willen, die moeten gewoon naar de rechtbank toe. Nou, je kan je voorstellen dat als je al zo'n gelovige bent geweest, dan moet je eerst dus nog uit die hele secte stappen. Dan moet je door dat hele proces heen. Dan moet je vervolgens ook nog de moed vinden om tegen zo'n gigantische organisatie met miljarden euro's te gaan vechten om jouw geld terug te krijgen. Ja, dat is in Japan zelf wordt er ook al gigantisch kritiek op geleverd. Dus is Kishida ergens misschien wel bang ook voor deze secte om echt openlijk, publiekelijk met ze te breken? Ja, ik denk dat het heeft twee redenen inderdaad. De secte zelf is best wel sterk. Ze hebben namelijk echt al jarenlang bijvoorbeeld vrijwilligers gegeven aan politieke campagnes. En ze hebben natuurlijk hele sterke en hele nauwe banden onderhouden met heel veel politici. Zoals daar, nou ja, daar kunnen best wel wat nare dingetjes uit voortkomen. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om te vertellen dat de coalitiepartner van de LDP, de Cometo, dat is eigenlijk ook inherent zo'n nieuwe religie. Ook, ja, je zou het geen secte mogen noemen, maar het komt er wel heel nabij. Dus als je dit soort nieuwe religies aanpakt en je zegt, nou, we gaan dit heel hard aanpakken. We gaan zeggen, je mag altijd je geld terugvragen. We gaan proberen mensen uit die religies te trekken. We gaan psychologische steun bieden. Als je dat soort dingen allemaal gaat zeggen, raak je in één keer je coalitiepartner kwijt. Want die willen dat helemaal niet. Dus het is een ongelooflijk gevoelig onderwerp voorlopig voor hem. Om het echt stevig aan te kunnen pakken. Bureau Buitenland. U luistert naar het bureau Blunderland, waarin we dus inzoomen op fouten die in dit geval in Japan zijn gemaakt. Nou, we hadden het al uitgebreid met mijn gast Anome van der Veren, correspondent in Japan, over de relatie tussen de Moon-secte en de Japanse regering. Aan de andere kant, Anome, heeft premier Kishida nog veel meer op zijn bordje momenteel, hè? Het buitenlands beleid, om maar eens wat te noemen. Japan staat voor behoorlijke uitdagingen momenteel. Ja, behoorlijk. Japan ligt echt op de meest strategische locatie ter wereld op dit moment. Het ligt tussen Amerika en China natuurlijk. Maar het heeft ook een grens met Rusland in het noorden. Het heeft zelfs betwiste eilanden. En die betwiste eilanden die worden nu door Rusland gebruikt om militaire oefeningen op te doen. Mm-hmm. Er worden gewoon raketten van afgeschoten. En in het westen heb je Noord-Korea. Die dus raketten richting Japan schiet en zelfs laatst nog over Japan heen. De wapenontwikkeling in Noord-Korea gaat ook keihard. En dat wordt in Japan heel serieus genomen. Ja. En in het zuiden heb je natuurlijk China, die steeds assertiever wordt. Dus die twee grootmachten, Rusland en China, zijn aan twee kanten van Japan, zeg maar, bezig om voor onrust te zorgen momenteel. Hoe uitzicht dat bijvoorbeeld als het gaat om die betwiste eilanden en in die Russische raketten daar? Maar hoe reageert Japan daarop? Hey, Japan die heeft op dit moment gezegd, wij gaan het defensiebudget verdubbelen binnen de komende 5 jaar. Dat heeft Kishida ook gezegd. En wat ik zelf heel bijzonder vind, is dat Japan na zoveel jaar heel erg defensief gericht te zijn, gezegd te hebben dat ze nu ook raketten gaan aanschaffen. Ja. Waarmee ze bijvoorbeeld Beijing kunnen bereiken. En ja, dat wordt ook niet in dank afgenomen. Laten we heel veel luisteren, Anoma, naar Kishida, die zijn defensiestrategie uit de doeken doet. Ja, het is wel goed voor uw Japans, zo'n uitzending van Bureau Buitenland. Maar wat zegt Kishida hier? Wat is hij precies van plan? Ja, hij zegt hier dus dat hij wilt het defensiebudget stabiliseren. En hij wil dat gaan verhogen. En hij vertelt ook precies met hoeveel geld hij dat wil gaan verhogen. Yonchou-en, dus echt heel, heel veel geld. Verdubbeling, dus van 1% van het nationaal binnenlands product naar ongeveer 2% van het binnenlands nationaal product. Dus wat hij precies zei hierin. En dat is, dus hij wil enorm die miljarden meer gaan stoppen in defensie. Terwijl jij dus zegt dat als je kijkt naar de recente geschiedenis van Japan, is dat altijd een heel ingewikkeld en gevoelig onderwerp geweest. Ja. Japan staat nog steeds bekend als de grote agressor in de regio. En dat komt natuurlijk door de Tweede Wereldoorlog. En dat is ook de reden dat zij in de grondwet hebben staan dat zij dus geen oorlog mogen voeren. Nou ja, dat is heel recent, dus ook onder de administratie van de oud-premier Abe geherinterpreteerd. Mm-hmm. En Kishida is eigenlijk dit aan het doorzetten. Die wil dus Japan veel sterker gaan bewapenen. Wil die grondwet misschien ook wel wijzigen? Ja, dat is zijn grote missie op dit moment. Dus hij heeft inderdaad tijdens het. Hij heeft dus een interview gedaan aan het begin van het jaar. Daar vertelt hij dan wat hij allemaal wilt gaan doen. Maar als laatste en als grootste missie gaf hij inderdaad aan, wij willen de grondwet gaan wijzigen. Dat is onveranderd en dat wil ik blijven proberen. Ja, waarin dus zou kunnen komen te staan, Japan is wel degelijk weer bereid als het moet, als het erop aankomt om oorlog te voeren. Zeker, ja. En dat is ook wel een hele enge gedachte, want ik denk dat door de landen eromheen niet in dank wordt afgenomen. Noord-Korea heeft al heel veel gereageerd. Het zou me niks verbazen als er nog meer raketten richting Japan geschoten worden. China heeft al heel veel gereageerd, ook gewoon in het publiek. Ja. Er wordt heel angstig gedaan over dat Japan misschien weer een agressor wordt. Ja, dus die spanningen in die regio lopen daardoor op. Je was niet zo lang geleden op Okinawa, hè? Een Japans eiland onder het vasteland waar een Japanse raketbasis ligt. Waarom was je juist daar? Ja, ik was dus voor een reportage daar, want daar wordt dus inderdaad een raketbasis gebouwd. En dat is op een eilandje, dat heet Ishigaki. En dat ligt echt op een paar honderd kilometer van Taiwan af. Dat is maar, ik geloof, 300 kilometer maar, hè? 300 kilometer, ja. Ja. En Japan is dus langs die hele reeks eilanden zijn ze basis aan het bouwen. En in Ishigaki zijn ze toevallig een raketbasis aan het bouwen. Maar op 100 kilometer afstand, Yonaguni, hebben ze ook een basis gebouwd van de Japanese Self-Defense Forces, zelfverdedigingsmacht. Ja. Maar in Ishigaki is het dus heel, heel eng voor de bevolking, omdat er zijn er maar 50.000. En dan heb je in één keer een raketbasis met honderden soldaten. Ja. En raketten die misschien op China af kunnen gestuurd worden. Ik sprak inderdaad met heel veel mensen. Lokale mensen die in de buurt woonden. Ik sprak met een gemeenteraadslid die letterlijk naast de basis woont. En die zei al, ja, ik wil dit niet. De eerste plek waar de raketten vallen, als China raketten stuurt of afvuurt op is ons, daar. Is hier. Ja. Hij werd dan verzekerd door de Japanse overheid dat de raketten tegenwoordig heel erg precies gericht kunnen worden. Dus die zullen vast niet op zijn huis vallen. Maar hij woont echt naast de basis. Het is niet echt een verzekering. Hoe leeft het sowieso in Japan, Anoma, dat deze koerswijziging is ingezet onder de nieuwe regering? Die dus echt een einde wil breken met die soort pacifistische lijn die Japan na de Tweede Wereldoorlog heeft ingeslagen. Ja, het leeft behoorlijk onder de bevolking. Zeker nu dat ze er zijn drie hele grote strategische defensiedocumenten. En die zijn net allemaal aangepast onder Kishida. Ik ben naar meerdere demonstraties geweest voor het ministerie van Defensie. Er is best wel grote angst onder de Japanse bevolking. Er zijn meerdere peilingen ook uitgekomen. Ja. Dat Taiwan ingevallen gaat worden. En dat daarmee ook uiteindelijk Japan een oorlog wordt ingesleurd. En dat komt ook omdat onder Abe destijds, in 2016, werd de grondwet herinterpreteerd. En nu heb je een heel, heel belangrijk woord, een kernwoord. En dat is collectieve zelfverdediging. En dat betekent dat als China straks Taiwan invalt en Taiwan, de Verenigde Staten probeert Taiwan te verdedigen, dan staat Japan in één keer voor een hele belangrijke keuze. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog actief deelnemen in een oorlogsconflict. Ja. Kan Japan daardoor in dit conflict tussen China en Taiwan, en waar de Verenigde Staten inderdaad natuurlijk ook een belangrijke rol in speelt, een bepaalde rol spelen, denk jij? Ja, Japan heeft de vijfde grootste legermacht ter wereld. En dat vergeten mensen nog wel eens. Want 1% van het binnenlandse product is nog steeds de derde economie van de wereld. Dus het gaat over behoorlijk wat geld. Ja. En Japan heeft echt veel materiaal. Dus daar zouden ze best wel een sleutelrol in kunnen spelen. Ook vanwege de locatie van Japan natuurlijk. Want 70% van Amerikaanse basissen in Japan, en dat zijn er behoorlijk wat, die zitten in Okinawa. Dus die zitten heel dicht bij Taiwan. En dat is voor China dus ook heel erg een belangrijke locatie om meteen aan te vallen als het tot conflict zou komen tussen Japan en China. Want ja, daar zitten alle Amerikanen. Het is de toegangsroute naar de Stille Oceaan. Dus voor Japan is het belangrijk om even heel goed na te gaan denken. En dat is wel echt een verhaal bij jou daar in Japan, in ieder geval in die regio, wat natuurlijk 2023 groot zou kunnen worden. Denk jij dat het premier Kishida gaat lukken om al die ballen in de lucht te houden? Want je hebt dus dit hele zware buitenlanddossier waar hij nu mee opgezadeld zit. En dan heb je ook nog eens een keer al die problemen met de moonsecte in eigen land, waardoor die zelf zwaar onder vuur is komen te liggen. Dat wordt nog wat. Ja. Ik ben ook heel benieuwd wie hij het gaat doen. Ik denk zelf dat hij het wel kan volhouden, mits er geen grote schandalen opnieuw zijn richting uitkomen. En ook als die schandalen niet direct op hem, dat ze niet direct gerelateerd zijn aan hemzelf. Want wat je dus nu ziet, is dat het voornamelijk ministers zijn die onder hem werken, die bij die schandalen betrokken zijn. Hij is zelf nog niet echt bij een groot schandaal betrokken. Hij wordt nog steeds wel gezien als de stabiele premier. Meneer status quo wordt hij ook wel genoemd. Ja. Maar ja, of het gaat lukken om dat allemaal tegelijk te doen, Ja, het is natuurlijk nog maar de vraag. Ja. Ik denk zelf dat het wel gaat lukken als er geen schandalen zijn. Maar als hij straks... Er hoeft maar iets bij te komen. Ja, er hoeft maar iets bij te komen en dan gaat het in één keer een stuk lastiger. Iedere aflevering in onze serie van Bureau Blunderland Anoma vragen we onze gasten ook een tip mee te geven aan de luisteraar. Dat mag een serie, een boek, een tentoonstelling, whatever zijn. En jij koos voor een kunstobject dat in Nederland te zien is. Ja. Vertel. Ja, ja, nou, ik vind het dus heel leuk, want ik kom niet zo vaak in Nederland. Dus dan heb ik ook wel de kans om af en toe hele leuke mensen te spreken. En ik sprak dus met de curator van het Museum van Volkenkunde in Leiden. Ja? En hij werkt dus nu aan een project en dat staat nu tentoongesteld. En dat is een 4,5 meter breed kamerscherm. En dat is dus besteld door waarschijnlijk een Nederlandse handelaar. En op dat kamerscherm staat Teshima. Dat is een kunstmatig eiland in het zuiden van Japan, in de stad Nagasaki, waar de Nederlanders dus 400 jaar lang handel vanuit dreven met Japan. En dat is eigenlijk echt een heel mooi kamerscherm. Maar dat is mooi omdat ze het heel erg mooi gerestaureerd hebben. Want hoe oud is het? Het is echt een paar honderd jaar oud waarschijnlijk. Ik weet niet precies hoe oud het is. Dat moet je me niet hebben. Helaas weet ik dat niet. Maar het is een behoorlijk oud scherm. Maar het probleem was, het scherm was in hele slechte staat. Het is gevonden in Nederland. Ergens in een zolderkamertje. Als ik me goed kan herinneren. En het was iemand had waarschijnlijk tientallen jaren geleden Nederlands behang erin gespijkerd. Er waren gaten ingemaakt. En dat is prachtig hersteld. En nu dus gerestaureerd. En te zien in het Museum Volkenkunde in Leiden dus. Waarin we dus ook vast veel meer leren over die bijzondere relatie tussen Nederland en Japan. Anoma van der Veren, hartelijk dank voor je komst en je verhaal. En wilt u trouwens meer over het kamerscherm zien? Kijk dan even op onze website nporadio1.nl. Zometeen naar Sterrennieuws, Jurgen van den Berg weer met Villa VDB. En daarin ook veel aandacht voor defensie, want 2022 blijkt een uitzonderlijk goed jaar te zijn geweest voor de Nederlandse wapenindustrie. Hoort u zo veel meer over. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. We zijn er morgen weer om 13:30. Dan zit hier Sophie Derksen. Tot dan. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over de gestolen schilderijen van Joopie Huisman. Het is 14 juli 1984. Uit een kunstgalerie in het Brabantse Nuenen worden drie schilderijen van de Friese schilder Joopie Huisman gestolen. Ik weet ook dat er een beloning is uitgeloofd. In al die jaren zijn de schilderijen niet boven water gekomen. Die werken zijn absoluut niet vernietigd, die zijn nog ergens. En er was dat ene telefoontje. Ze liggen in een kluis in Eindhoven. Luister de gestolen schilderijen van Joopie Huisman. Daar wil ik liever niet over praten. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Shit. Wie luistert, weet meer. Het is weer winter en we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Jij wil dit jaar ook je bankrekening fit houden? Wat jouw plannen ook zijn, wij doen mee. Want het is Happy New Year bij Mediamarkt. Met topdeals zoals de sportieve Apple Watch SE voor maar €249. Shop online of in jouw Mediamarkt. Ga naar evivanlandschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. Nu bij Mediamarkt een TCL QLED 4K TV voor €488. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. De vakmensen van AVEC